26. Sure, Sure Şuara. Mekke'de nazil bolgan 227 ayet. Nihayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilin başlayın. Kasim Mim. Bu Rüşen kitap ayetleridir. Yani Kur'an ayetleridir. Ey Muhammed! Onlarının iman etmeğallıqıdın özünü halak kılıp etişin mümkün. Eğer biz onlarının iman etişini halaydığın bulsak, onlarla asmandan bir ayetini nazil kıladık. Yani onlarının imanı mecburlaydığın bir alametini nazil kıladık da onlar onunla baş ekken bulattı. Onlarla merhametlik Allah tarafından Kur'an'dın Yeniden bir nersi nazil bolsula, ular onundun yüz öğriydi. Ular rastlı Kur'an'ı inkar kıldı. Meskır kılgan nersinin haberleri, yani akıbeti, ularga kiledi. Ular zeminini küzetmedi mi? Yani zeminin acayibatlarını küzetmedi mi? Zeminde türlük paydalık özümlüklerini östürdük. Bunun da elbette Allah'ın kudretini görüştüğün alamet var. Onlarının tolusu iman etkisi bulmadı. Senin perverdigarın hakikaten galiptir. Nihayeti mihribandır. Öz vaxtıda perverdigarın Musa'a nida kıldı. Sen zalim kavmge barğın. Onlar perevinin kavmidir. Onlar Allah'ın cazalışıdan korkmamdı. Musa eytti. Perverdigarım, ben hakikaten onlarının beni inkar kılışıdan korkumam. Onlarının beni inkar kılışıdan yürekim sıkılıdı. Tilim kekeç, şunu bana yardımcı buluş için Harun'u peygamber kılıp evetkin. Onlarının davasıca, onlarının aldı da benim günahım var. Onlarının beni öldürüşüden korkumam. Allah eytti. Hergiz onda kımaz. Yani seni onlar hergiz öldürelmeydi. Siler benim möcüzlerimi elip veranla. Biz hakikaten siler bilen billa münaziranlarını anlap durumuz. Siler perevingi birip, biz hakikaten alemlerinin perverdigarının elçisimiz. İsrail evladını kulluğundan boşatkın. Onlar biz bilen Şam'ı kez son denle. Onlar Pirevin'e gelip elçilikini yetküzdü. Pirevin Musa'a eytti. Seni biz üyümüzde kiçkinden terbiyeleyip çoğun kılmadık mı? Aramızda köp yılla durmadın mı? Sen helikli kılgan işini kılmadın mı? Yani kibitini öldürmedin mi? Sen tuz korlardın sen. Musa eytti. Men o işni kılgan çığımda nadallardın edim. Silerden korkup, silerden kaçtım. Perverdigarım bana hekimet ata kıldı. Beni peygamber kıldı. Sen İsrail evladını kul kıldın. Senin bana minnet kılgan nimetin eni şudur. Pravın eytti. Alimlerinin perverdigarı degen nime? Musa eytti. O asmalarının, zeminin ve onlarının arzıdaki bütün mehlukatlarının perverdigarıdır. Eğer siler hakiki işini deyen bulsanla. Pravın çöğürsüdekilerge onun cevabını anlavatamızla dedi. Musa eytti. O silerinin perverdigarınlardır. Ve sizlerinin atı babanlarının perverdigarıdır. Pravın eytti. Sizlerge evetilgen bu elçi elbette mecnundur. Musa eytti. O meşriknin, mağribnin ve onlarının arasındaki mehlukatının perverdigarıdır. Eğer sizler şunudan bolsanla. Pravın eytti. Eğer mendin gayrini ilah kılavaladığan bolsan, seni çokum zindanga taşlayın. Musa eytti. Менің рас пайғамбар ішкәлігімні спортлайдыған, үрішел дәліл кәлтірсәмі зынданғы ташламысан? Пірәвін әйтті. Әгер сөзің рас болса, үрішен дәлілінің кәлтірген. Муса асыны ташлывыды, нагахан о, оп ұчуқ әйдірхағы айланды. Муса қойныдың қолын шықырывыды, нагахан о, қарығучыларға нұр чақнап тұрдыған аппақ болып көрінді. Пәрәвін чөрісідікі қәуімнің чоңларға әйтті. О, хақиқатан ұсты сехіргерген, о, сехір арқылық сілеріні зимін олардың әйдәп чықармақ чы. Бу хақты немі мәсләт берісілі? Олар әйтті. Оларның ішіне тәхір қылғын, шәһәрләргі сехіргерлерінің жыққычы кішілеріні әвәткін. Олар сенің хозурыңға нахайты усты сейіргерлерінің әммісіні еліп кәлсін. Майын күндікі бәлгіленген вақытта сейіргерлер топланды. Кішілерге, сілер еғіліп болдыңламы? Әгер сейіргерлер ғалып чықса, оларға бойысын ішіміз мүмкен, дейілді. Сейіргерлер пірәвіннің қышығы етіп кәлгенде, олар пірәвінге, Әгер ғалбы қылсақ, бізге чоқым мұкапат берілемді, деді. Пірәвін, ә, ұчағды сілерге мұкапат берілді. Оның үстігі сілер чоқым, менің екін адамларымдың болып қалысыла, деді. Муса, оларғы ташладыған нәрсаңланы ташланла, деді. Олары арғамчыларыны, асыларыны ташлады. Олар пірәвіннің қаттылық білін қәсәмке, Біз шек шөбі хесіз ғалбы қылымыз, деді. Муса асысыны ташлады. О, әждіхаға айланып, оларының ойдырымы нәрсілеріне жүтіп әтті. Сехіргерлер сәждегі барды. Олар алемлерінің пәрвердігі араға, Муса вә Харынның пәрвердігі араға иман еттоқ, деді. Пірәвін, мән рұқсат қылмай тұрып, сілер Мусаға иман еттіңла. О, чоқым сілерге сехірні үйеткен баштығыңла екен, сілерні қандақ жазалайдығылы қылыны ұзыңғы қалмай білісілі. Қолыңларыны, пұтыңларыны чоқым оң чәп қылып кесімен, яғни оң қолыңлар білен сол пұтыңларыны, яки сол қолыңлар білен оң пұтыңларыны кесімен, әмміңларыны чоқым дарғасымен, деді. Сехіргерлер, бұныңдың бізге еті зиян йоқ. Біз әлбәтті пәрвердігарымызның дәргайыға қайтқышылармыз. Біз Мусағы әммедім бұрын иман етқышылар болғалықымыз үшін пәрвердігарымызның хаталықларымызны мәғфірет қылышыны әлбәтті үміт қылымыз, деді. Біз Мусағы кечеді бәнділерімні еліп атланғын, яны бәні Исраилні еліп атланғын, сілер әлбәтті қолынысыла дәп вәхи қылдық. Яны, Пәрәвін өз қауымы білән сілеріні қоғылап чықыды деп, вәхи қылды. Пәрәвін шәһәрләргә әскәр топлығычыларыны әвәтті. Пәрәвін әйтті ки, бұл кішілер хақиқатан бір үшім адамлардыр. Олар хақиқатан біздің атчығымызны кәлтіріп қойды. Біз хақиқатан ихтиятчан жамаамыз. Біз оларыны, яғни Пәрәвін білән оның қауымыны бағлардын, Bulaqlardın, gəzinlərdin və isil turalğılırdın ayrı vəttuq. Şunda qılıb, onlarını bəni İsrailğa miras qılıb bərduq. Onlar, yəni Pərəvin bilən onun qoşuğunu, onlarını kün çıqqan çağda qoğlab çıxdı. İşki top, yəni Pərəvin topu bilən Musa aleyhissalamın topu bir-birini körüb turuşqan çağda Musanın adəmləri, Олар бізге чоқым етші олдыған болды, деді. Яғни, пірәвін білен оның қошуыны бізге чоқым етші олдыған болды, деді. Муса әйтті, ұндақ болмайды. Яғни, әргіз етші әлмейді. Пәрвердігарым, хақиқатан мен білен білі. Мені құтылыш елғы баштайды. Біз Мусаға Хасан білен дәрияғы ұрғын деп вәхи қылдық. Муса хассы білен ұрывыды, дәрия ерілді. Әр бір ерілған қысмы чоң тағдек болып қалды. ikkinchi bir guruhni bu yerga yaqinlashtirdik. Ya'ni Fir'avn bilan qo'shonini Bani Isroilning orqasidan daryoga kirgizdik. Musa bilan uning hamrohlarini butunlay qutqazdik. Ondan ikkinchi guruhni g'arq qildik. Ya'ni Fir'avn bilan qavmini g'arq qildik. Buningda albatta cho'ng ibrat bor. Ya'ni Fir'avn va uning qavmining g'arq bo'lishida albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etguchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan g'olibdir. Nihoyati mehribondir. Ularga Ibrohimning qissasini o'qib bergin. O'z vaqtida u otasiga va qavmiga nimaga ibodat qilishlar dedi. Ular butlarga ibodat qilamiz. Bu ibodatni davomlashtiramiz deyishdi. Ibrohim aytdi: "Duo qilgan chog'inglarda ular duoyinglarni anglamdi. Yo sizlarga foyda yetkazalamdi, yo ziyon yetkazalamdi." Ular aytdi: "Undaq emas. Ota bo'larimizning shunday qilganligini bayqidik." Ibrohim aytdi: "Aytib beringlar-chi, sizlarning ibodat qilganinglar nima? Sizlarning eng qadimki ajdodinglarning ibodat qilgani nima?" "Ular mening dushmanimdir. Ya'ni u butlar mening dushmanimdir. Faqat olamlarning parvardigori mening parvardigorimdir. U meni yaratgan. U meni hidoyat qiladi. U meni tamoq bilan ta'minlaydi. Kuchsizlik bilan ta'minlaydi. Og'rib qolsam, u meni saqaytadi. U meni qabz ruh qiladi. Keyin yana tirildiradi. Qiyomat kuni uning mening xatolarimni mag'firat qilishini umid qilaman. Ey Parvardigorim, menga ilm hikmat ato qilgin. Meni yaxshilarga qo'shgin. Keyinkilar orasida yaxshi nomimni qoldirgin. Meni nazu ne'matlik jannatning varislaridan qilgin. Otamga mag'firat qilgin. U haqiqatan gumrohlardan bo'ldi. Ular terildirilgan kunda meni rasvo qilmagin. Ya'ni xaloyiqlar hisob berish uchun terildirilgan kunda meni rasvo qilmagin. U kuni hech kishiga mol va o'g'illar foyda yetkazolmaydi. Faqat Allohning dargohiga pok qalb bilan kelgan odamgina foyda yetkaziladi. Jannat taqvodorlarga yaqinlashtiriladi. Do'zax gumrohlarga ochiq ko'rsatiladi. Ularga: "Sizlar ilgari Allohni qo'yib cho'qingan narsanglar qayerda? Ular sizlarga yordam bera olamdi? Yo o'zlariga yordam bera olamdi?" deyiladi. Butlar, gumrohlar va iblisning qo'shinlarining hammasi do'zaxga usti-ustilab tashlanadi. Ular do'zaxda jidallashib aytadi: "Alloh bilan qasamki, biz o'pmi o'choq gumrohlik dedik. O'z vaqtida biz sizlarni ibodatda olimlarning parvardigori bilan o'xshash o'rinda qo'yatdik. Bizni faqat gunohkorlarla ozdirdi. Shuning uchun bizga shafoat qilg'uvchilar yo'q va yaqin do'stmi yo'q. Agar bizga dunyoga qaytishga bo'lsa edi, biz mu'minlardan bo'lardik. Shubhasizki, buningda albatta ibrat bor. Ya'ni Ibrohim va uning qavmining qissasida aql egalari uchun albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etguchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyati g'olibdir. Nihoyati mehribondir. Nuhning qavmi payg'ambarlarni inkor qildi. O'z vaqtida ularga qarindishi Nuh aytdi: "Sizlar Allohdan qo'rqmaysizlar? Men haqiqatan sizlarga sodiq bir payg'ambarman. Sizlar Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Tabliq qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Uni faqat olamlarning Parvardigoridan tilayman. Allah'tan korkunla, bana itaat kılınla. Ular, Nuh, sana tövən təbiqideki ademler ağaçken tursa, sana biz iman etamduk, dedi. Nuh eytti, mən onlarının nemi kılgallıqını fıkmaymen. Eğer bilsanla, onların hesap ilişini pekat perverdigarın müstiga alğan. Mən müminlerine kovluv etmeymen. Mən pekat uçuk aşkara agahlandırıcı mən. Ular eytti, ey Nuh, eğer sen peygamberlik davetinde yanmasan, sen çokum taş kesek kılınıp öldürülgüçlerden bolisen. Nuh eytti, perverdigarım, kavmim beni hakikaten inkar kıldı. Men bilen onlarının arısı da hüküm çıkargan. Beni ve men bilen bile bolgan müminlerini kutkazgın. Biz onu ademler ve hayvanlar bilen lıq tolgan kimi de onun bilen bile bolganlarını kutkazdık. Onlarını kutkazgandın kin andın kalganlarını gerek kıldık. Bunun da tepekkür kılgıçlar için elbette çok ibret var. Onlarının tolisi iman etkisi bulmadı. Yani kişilerin tolisi iman etkisi bulmadı. Senin perverdigarın hakikaten nahayeti galiptir. Nahayeti mihribandır. Adı halkı peygamberlerini inkar kıldı. Öz vaxtıda onlara kerindişi hud eytti. Sizler Allah'tan korkmamsızlar. Ben hakikaten sizlerge sadık peygambermen. Sizler Allah'tan korkunla. Bana itaat kılınla. Tebliğ kılgallıkımga sizlerden hiç kandak hak talep kılmaymen. Onu pekat alemlerden perverdigarıdın tileymen. Sizler her bir egiz cayga oyun külkü üçün bir alamet egiz bina salamsızlar. Goya sizler ölmeydiğinde dünyada mengü kılıçını ümit kılıp, puhtı saraylarını salamsızla. Eğer baravını cazalısanla, zalimlardek cazalıysla. Sizler Allah'tan korkunla, bana itaat kılınla. Sizlerge, sizler bilidigan nimetlerini ata kılgan Allah'tan korkunla. O sizlerge çarvılarını, oğullarını, bağlarını, bulaklarını ata kıldı. Mən həqiqətən sizlərinin böyük günün azabığı qılışınlardın qorqımən. Onlar eytdi, nəsihət qılamsan, qılmamsan, bəri bir bizgə oxşaş. Bu, yəni bu butlarına çoxunuş, pəqət burun qılardan qalğan adət. Biz hərqiz cəzalanmaymız. Onlar bunu, yəni hudni inkar qıldı. Onlarını biz alaq kıldık. Bunun da elbette çoğun ibret var. Onlarının tolisi iman etkisi bulmadı. Senin perverdigarın hakikaten nahayeti galiptir. Nahayeti mihribandır. Semud halkı peygamberlerini inkar kıldı. Öz vaxtıda onlara kerindişi salih eytti. Allah'tan korkmam sizler. Mən həqiqətən sizlərgə sadiq peyğəmbərmən. Sizlər Allahdan qorxunla, mənə itaat qılınla. Təbliğ qılğanlığımğa sizlərdən heç qandaq əx tələb qılmaymən. Onu pəqət alimlərinin pərverdigarıdın tiləymən. Sizlər bu yerlərdə bağçılardın, bulaqlardın, ziraətlərdın, yumşaq pişqan xormalardın bəhrəman bolub, xatircəm halda doğumda qalımız dəb oylamızla, xuşal halda tağlarını tişib, öy yasamızla. Allah'tan qorqunla, mağa itaat qılınla, zeminda buzğunçılıq qıladığan, ıslah qılmaydığan əddidin aşqışılarının əmirgə itaat qılmağla. Onlar eytdi, sən həqiqətən sehir qılınğallardın sən. Sen pekat bizgi oxşaş bir insan sen. Eğer sen rastçılardın bolsan birer möcüzü keltürüp baktın. Salih eytti. Bu çiştüge suyunlardın bir gün içidir. Silerimi muayyen bir gün içsle. Onunla yamallı kalmanla. bo'lmasa sizlar buyuk kunning azobiga duchor bo'lasizlar. Ular shishtugini bo'g'izladi. Shuning bilan ular nadomatga qoldi. Ularga azob tushdi. Buningda albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Sening Parvardigaring haqiqatan nihoyat g'olibdir. Nihoyat mehribondir. Lotning qavmi payg'ambarlarni inkor qildi. O'z vaqtida ularga qarindishi Lot aytdi: "Sizlar Allohdan qo'rqmaysizlar. Men haqiqatan sizlarga sodiq payg'ambarman. Sizlar Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Tabliq qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Uni faqat olamlarning Parvardigoridan tilayman. Sizlar ahli jahon ichidan livota qilib, Parvardigoringlar sizlar uchun yaratgan ayollaringlarni tashlab qo'yamsizlar. Sizlar haqiqatan buzuqchilikda haddidan oshguchi qavmsizlar." Ular aytdi: "Ey Lot, agar da'vatingdan qaytmasang, cho'qim surgun qilinasan." Lot aytdi: "Men sizlarning qiliqinglardan qattiq yerginiman. Parvardigorim, qilmishlari tufaylidan ularga keladigan azobdan meni va tavalarimni qutqazg'in. Uni va uning tavalarining hammasini qutqazdik. Faqat Momayni halok qildik, ya'ni Lotning ayolini qoldirib qo'yib halok qildik. Andin qolganlarni halok qildik. Ularning ustiga biz yomg'ir yog'dirdik, ya'ni tosh yog'dirdik. Ogohlantirilg'uchilarga yog'dirilgan yomg'ir nima degan yomon? Buningda albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyat g'olibdir. Nihoyat mehribondir. Ey kiliqlar, payg'ambarlarni inkor qildi. O'z vaqtida shu ayib ularga aytdi: "Sizlar Allohdan qo'rqmaysizlar. Men haqiqatan sizlarga sodiq payg'ambarman. Allohdan qo'rqinglar. Menga itoat qilinglar. Tabliq qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Uni faqat olamlarning Parvardigoridan tilayman. O'lchamni to'ldirib beringlar. Kam bergichlardan bo'lmanglar. Narsalarni to'g'ri tarozida tortinglar. Kishilarga narsalarni kam bermanglar. Ya'ni qaysi yo'l bilan bo'lmasin, kishilarning haqlarini kam bermanglar. Yer yuzida buzg'unchilik qilib, fitna fasod terimanglar. Sizlarni va ilgirki ummatlarni yaratgan Allohdan qo'rqinglar." Ular aytdi: "Sen sehr qilinguchilardan sen. Sen faqat bizga o'xshash oddiy odamsan. Biz seni haqiqatan yolg'onchi deb gumon qilamiz. Agar so'zingda rostchilardan bo'lsang, bizga osmondan azob tushirgin." Shuayib aytdi: "Parvardigorim sizlarning qilmishinglarni obdan biladi." Ular Shuayibni inkor qildi. Ularni soyi kunining azobi halok qildi. U haqiqatan buyuk kunning azobi edi. Buningda albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyat g'olibdir, nihoyat mehribondir. Shubhasizki, Qur'on olamlarning Parvardigori tarafidan nozil qilingandir. Ogohlantiruvchilardan bo'lishing uchun ishonchlik Jibril uni sening qalbingga ilib tushdi. Qur'on ochiq arabiy tilda nozil bo'ldi. Haqiqatan Qur'on ilgirki payg'ambarlarning kitoblarida tilga ilingan. Abdulla ibn Salom va uning iymon etgan hamrolariga o'xshash Bani Isroil ulamolarining Qur'onni bilishi mushriklarga Qur'onning to'g'riligini ko'rsatadigan dalil bo'lmamdi. Әгер біз Құранны әрәп тіліде болмаған бір адамға назыл қылған болсақ, ол Құранны оларға оқып берсе, олар оныңға ішенмейді. Шоныңда гүнахкарларның дилларыға Құранны салдық. Олар Құранны түшініп, оның пасахат балағытыны ва мөжізі хикәлігіні біліп тұрып, иман әйтмеді. Олар Аллахның қаттық азабыны көрмегіче, Құранға шенмейді. Бұ азап оларға ұштымтыт келеді. Олар оның кәлгелігіні тұймай қалады. Оларға тұйықсыз азап кәлгенде, олар бізге иман етіліш үшін мөхлет берілемді дейді. Олар біздің азабымызның бұрынрақ келішіні тілемді, әйтіп баққына. Әгер оларыны нұрғын елла ниаметлеріміздің бәхірман қылсақ, Ondan ularga ogahlandirilgan azob kelsa, ularning bahriman bo'lgan ne'matlari ulardan azobni dafni qilishda hech narsaga asqatmaydi. Qandoqliki shahar bo'lmasin, vaz nasihat qilish uchun payg'ambarlarni avatmagicha uni halok qilmadik. Ularni jazolashda biz zolim bo'lmadik. Qur'onni shaytonlar elib tushkuni yo'q. Bu ularga loyiq emas. Олар мы оныңғы қадыр болалмайды. Шүбхесіз ке, о шайталлар оғырлықчы тыңшаштен мәне қылынғандыр. Аллахтан башқа, еч илахқа ибадат қылмағын. Онда қылсаң, азап қылынғышлардың болып қаласын. Екін қиш әқрибаларыңны ағахландырғын. Саңа әгешкен мөмінлерге мұлайым болғын. Әгер хиш әқрибаларың саңа асиылық қылса, мән сілерінің қылмышыңлардың хақиқатан ада жұда мән деген. Нахайты ғалып, мехрибан Аллахқа еленген. Аллах сені намазғы қопқыныңда көріп тұрыды. Намаз оқуғышылар арсыды ке, сәждегі барғалық, рукуғы тұрғалық ә қиямды тұрғалық әркетіңні көріп тұрыды. Шүбхесіз ке, Алла хәммені аңлап тұрғычыдыр, хәммені біліп тұрғычыдыр. Эй Мухаммад, Мәкке күфарларға айтқын ке, мән сілерге шайталларының кімге түшудіғалықыны айтып бәреймі? Олар әр бір иғва тұғығычы гүнахкарға түшуді. Олар пәріштілерінің сөздеріне оғырлықчы аңлайды. Оларының толысы Яны у шайтанларының толысы ялғанчылардыр. Шайырларға гумрахлар әгішіді. Оларының сөз вадыларда тыңыр қап жүргенлігіні көрмемсен. Олар қылмайдыған нәрсілеріні қылдоқ деп сөзлейді. Пәкәт иман етқан вә яқшы әмәлләріні қылған, Аллахны көп зекір қылған, Зұлымға ұшырғандан кейін өзіні қолдыған шайырлар бұныңдың мұстасына. Зұлым қылғышылар ұзаққа қалмай қайсы жайғы қайтыдығалықыны біледі.